Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po decyzji amerykańskich władz być może jeszcze pod koniec roku Polacy będą mogli latać do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Trwa czuwanie przy trumnie marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Za nami finały kolejnych konkurencji lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Dosze. Więcej o tym opowie Jan Kałucki w sporcie tuż po serwisie. Po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku skończyć procedurę i Polacy będą mogli jeździć do USA bez wiz, mówi prezydent Andrzej Duda, komentując decyzję amerykańskich władz o nominacji naszego kraju do programu Visa Waiver. Prezydent dodał, że procedura najkrócej może trwać 5 tygodni, ale zdarzały się przypadki, że trwało to kilka miesięcy. Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła. To oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane. Przyjedzie do nas grupa, która jeszcze będzie weryfikowała te kwestie. Jeszcze kongres będzie się musiał wypowiedzieć, ale jak mówiono nam w Stanach Zjednoczonych, to już są w zasadzie kwestie techniczne. Amerykanista Bogdan Szafrański wyjaśniał w polskim radiu, że włączenie do programu ruchu bezwizowego oznacza, że decyzję o wjeździe będzie podejmował urzędnik na granicy USA. Gdy będzie podejrzenie takiego urzędnika, że dana osoba jednak w innym celu przyjeżdża, przyleciała do Stanów Zjednoczonych, to może się zdarzyć, że będzie cofnięta i będzie musiała wracać. Jedyny kraj, który tak naprawdę nie ma wiz, to Kanada. Także Kanadyjczycy mogą pracować w Stanach bez jakiegoś większego problemu. Pozostałe prawie 40 państw w tym programie Visa Waiver to jest właśnie sytuacja taka, że można przyjechać, przylecieć na granicy. Urzędnik podejmuje decyzję, czasem negatywną. Włączenie Polski do ruchu bezwizowego będzie możliwe, bo Polska spełniła najważniejszy ku temu warunek. Odsetek odmów wizowych spadł poniżej ustalonej w amerykańskich przepisach granicy 3%. Kiedy Polska oficjalnie zostanie włączona do programu, Polacy będą mogli wjechać na teren Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na nie więcej niż 90 dni. Czuwanie modlitewne przy trumnie marszałka seniora Kornela Morawieckiego będzie trwać do północy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Przy ulicy Długiej w Warszawie zgromadzili się mieszkańcy, którzy żegnają zmarłego. Będę się modliła za niego. W taki sposób tylko możemy pomóc. Modlitwą. Bardzo wspaniały człowiek. Zapracował sobie. Prawdziwy Polak. Będę czuwał w katedrze. Emocje takie wyciszone. Ludzie są w takiej zadumie. Odszedł człowiek, którego bardzo szkoda. Trumna z ciałem Kornela Morawieckiego zostanie w katedrze do jutra. W sobotę odbędzie się pogrzeb zmarłego marszałka seniora. Uroczystości będą miały charakter państwowy. 320 mieszkań powstanie w Toruniu w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Prace mają rozpocząć się w marcu. Dziś został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Poseł PiS Krzysztof Czabański podkreślał podczas wspólnej konferencji prasowej z władzami miasta, że Mieszkanie Plus nie jest typowo socjalnym programem. Jest to program, który jest z jednej strony prospołeczny, ponieważ zaspokaja potrzeby rodzin, zwłaszcza młodych rodzin czy rodzin w trudnej sytuacji, ale z drugiej strony nie ma charakteru stricte socjalnego, ponieważ jest takim swoistym kołem zamachowym w polskiej gospodarce. Mieszkania w Toruniu z rządowego programu mają być gotowe w 2022 roku. 36 dzieł Rembrandta trafiło na wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja została otwarta w 350. rocznicę śmierci holenderskiego mistrza. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciech Fałkowski podkreślił, że wystawa pokazuje kunszt holenderskiego mistrza. On malował portrety duszy. On nie malował fotografii. On przekształcał mieszczki i mieszczan z Hagi, Lejdy, Rotterdamu, Amsterdamu i miasteczek innych holenderskich w ludzi ponadczasowych. Nadawał im osobisty rys. Przemawia do tej pory ten rys do nas i wstrząsa swoją głębią. I to widać zarówno z rysunków, jak i z grafik Rembrandta. To nie tylko obrazy olejne. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 3 listopada, a jej patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz serwis sportowy i Jan Kałucki. Za nami kolejny dzień na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Dosze. Zmagania na żywo oglądał Tomasz Gorazdowski. Tylko jeden Polak startował dziś w Dosze, ale za to jak? Marcin Lewandowski wygrał swój półfinał biegu na 1500 metrów i awansował do finału. Jestem bardzo dobrze przygotowany do tego turnieju. Nic mnie tutaj raczej nie zaskoczy. Bieganie na 3:30, na półtora, bieganie z ostatniej końcówki. No jestem bardzo szybki, jestem bardzo wytrzymały. fajnie jestem przygotowany. No i jeszcze trzeba tutaj pamiętać, że jestem typem turniejowca. To, co mówiłem wczoraj, rozkręcam się z biegu na bieg. A finał wieczorem w niedzielę. Poza tym mnóstwo ciekawego się działo. Przede wszystkim drugi w tych mistrzostwach rekord świata. Pierwszy w nowej konkurencji. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów ustanowili Amerykanie. Dziś w konkurencji z tradycjami. 52 sekundy i 16. Rekord świata w biegu na 400 metrów przez płotki kobiet ustanowiła Dalia Muhammad ze Stanów Zjednoczonych. Święto gospodarzy. Mistrzem świata w skoku wzwyż został Mutaz Essa Barshim. Skoczył 2,37 m, obronił tytuł z Londynu. Prawdziwy Katarczyk, urodzony w Dausze. Dla Katarczyków jak Korzeniowski, Szewińska i Majewski w jednej osobie. Wielkie święto. A z niespodzianek odpadnięcie w sztafecie 4x100 metrów mężczyzny Jamajki, mistrzów olimpijskich. Bez Bolta to już nie to samo. Daucha, Tomasz Gorazdowski. Za nami dwa mecze 11. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Wisła Płock wygrała z Arką Gdynia 4-1, a Śląsk Wrocław zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1. Jutro trzy spotkania. Pogoń Szczecin zagra z Rakowem Częstochowa. Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Kraków, a Lechia Gdańsk z Zagłębiem Lubin. Świetne wiadomości z żużlowego toru. Maksym Drabik został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Ponadto drugie miejsce zajął Bartosz Smektała, a trzecie Dominik Kubera. To drugi przypadek w historii, gdzie zawodnicy jednej nacji zajęli całe podium. Za nami niektóre mecze siódmej kolejki hokejowej Ekstraligi. Zwycięstwa odniosły ekipy Lotosu Gdańsk, Energii Toruń i Zagłębia Sosnowiec. Najwięcej mówi się jednak o wydarzeniach z Jastrzębia Zdroju. Przed meczem GKS-u z GKS-em Katowice pobity został zawodnik gości Jako Trójnianen. Zarząd klubu z Katowicy zdecydował, że zespół nie wyjdzie na lodowisko. Turtianen obecnie przebywa w szpitalu. I na koniec siatkówka, bo jutro o 5.30 rano Polska zagra z Argentyną w Pucharze Świata. O naszych najbliższych rywalach mówi były trener młodzieżowej reprezentacji Polski Grzegorz Ryś. Argentyńczycy pokazali kilka ciekawych akcji w ostatnich meczach. Widać, że lubią grać mecze pięciosetowe. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo młodego zawodnika rozgrywającego, Sancheza, który mierzy zaledwie 173 cm wzrostu. To jest zawodnik, który gra zupełnie inaczej taktycznie. Wchodząc na zmiany, będzie w stanie tutaj dużo zmienić. Więcej o tym meczu na pewno powie w jutrzejszych porannych wiadomościach sportowych Krzysztof Łoniewski. Pierwsze już tuż po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie całkowite i opady deszczu na pozostałym obszarze. Umiarkowane i duże miejsca i opady deszczu wysoko w górach, także opady śniegu. Będzie do 8 stopni na północnym wschodzie, do 12 na Pomorzu Zachodnim i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na trójkowej antenie zadebiutowali 36 lat temu legendarnym Czenko. Teraz przywieźli do studia imienia Agnieszki Osieckiej nowiutki album Chase the Setting Sun. Zapraszam na retransmisję koncertu Red Box w najbliższą sobotę w liście osobistej po 19. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Angela? No? Podobno wiesz, jak dostać Office'a za złotówkę. Seba, to proste. Idziesz do Media Expert z legitymacją, wybierasz sobie laptopa w promocji i masz Office'a za złotówkę. Teraz w Media Expert do laptopów w promocji za okazaniem legitymacji studenckiej dodajemy Office 365 za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy w Carrefour. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie karta podarunkowa o wartości 12 tysięcy zł na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty piwo Tyskie Gronie 25,99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23.

No to teraz tak, trzeba to uporządkować. Ja to uporządkuję sposobem krótko i na temat. Oczywiście, że dziś w nocy przesłuchałem sobie już dostępny w tak zwanej sieci album, nowy album Nicka Cave'a i zespół The Bad Seeds, chociaż tam zespołu to akurat jest mało, jego jest najwięcej, Ghosteen. I pod koniec drugiego przesłuchania pomyślałem sobie dosyć dosadnie: Stelmach, jesteś chyba za głupi, żeby o tej płycie mówić. Na pewno jeszcze muszę poczekać, jeszcze to się musi wszystko gdzieś tam w jakiś sposób we mnie przegryźć czy we mnie rozlać. Niezwykła zupełnie rzecz i myślę sobie, że gdyby tak zagrać jakiś utwór, to musiałaby po nim zostać długa, długa cisza, no bo co tu grać później. Ale do przeszłości można wracać, na razie w taki delikatny sposób. Nick Cave and Bad Seeds, dzisiaj nietypowo na początku ofensywy. Kwadrans po godzinie 23. Zapraszamy Państwa na ofensywny Facebook i na mój profil, tam listy wirtualne do podpisywania, do wypełniania. Bartek Sosnowski dzisiaj gościem. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dobry wieczór. No to zgodnie z duchem Nicka Cave'a zapytam tak. Czy ty lubisz pisać piosenki, lubisz je nagrywać, lubisz tworzyć w momencie, kiedy coś cię boli, kiedy dusza cię boli? No to jest na pewno jakaś jedna z głównych form odreagowania różnych rzeczy, które mi się w życiu przytrafiają i tak mi się wydaje, że na pewno lepsza niż wyżywanie się na innych osobach, zwłaszcza jeżeli jest to coś złego, co nam się przytrafia. Myślisz, że muzyka, czy w ogóle instrumenty, czy fakt, że się wchodzi do swojego domowego studia, może być taką spluwaczką dla emocji? O, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Myślę, że to jedna z lepszych form odreagowania. Ale wiesz co, Bartek, tak do tej pory to zdążyłeś mnie na pewno, nie wiem jak ze słuchaczami jest, ale mnie na pewno przyzwyczaić do tego, że ty jesteś raczej jasną postacią. Że ty nie jesteś facetem, który mimo tego głosu, mimo wokalu, mimo niektórych rzeczy, które są poważne, jeśli chodzi o teksty na płycie Handlogic Studio, jesteś jednak postacią in plus, pro. Też mi się tak wydaje, wiesz, to tak się dziwnie złożyło, że jakby to moja płyta Handlager Studio to była taka forma rozliczenia się z przeszłością. Ja nigdy nie pomyślałbym sobie w ogóle, nie wpadłbym na taki pomysł, że to jakby trafi do szerszej publiczności, że w ogóle ktoś będzie się chciał tym zainteresować, bo to tak naprawdę było rozliczenie jakiegoś czasu w moim życiu i zamknięcia pewnych spraw. Znaczy, cała ta płyta dla mnie to jest taka forma opłakiwania osoby, która odeszła. I dlatego być może jest takie wrażenie, że jestem takim totalnym ponurakiem i śpiewam właściwie piosenki trochę takie melancholijne w dużym stopniu, takie momentami introwertyczne i nie ma w tym w ogóle energii. I nie wiem, na tyle na ile się znamy, to myślę, że jesteś w stanie potwierdzić, że nie jestem do końca takim ciemną postacią w no właśnie w nie, właśnie płaszczu. Jesteś postacią jasną, ale jak powiedziałeś piosenki melancholijne, to tak sobie od razu pomyślałem, no, jeszcze mi zaraz powie pewnie do snu. Kiedyś Alice Cooper, jak mu podstawiłem trójkowy mikrofon i powiedziałem, czy mógłbyś coś powiedzieć dla ludzi, którzy będą cię słuchać teraz przez ten mikrofon i przez to radio, z którego jestem, i on powiedział coś takiego. Hello children, this is Alice. Sleep tight. Lepiej być nie mogło. Lepiej być nie mogło. No to zaraz wrócimy do historii płyty Handlogic Studio, dlatego że ona dzisiaj miała swoją reedycję. Ukazała się reedycja. Zupełnie niespodziewanie. Dla nich tej płyty. Zaraz będziesz wydawał The Best. Po pierwszej płycie. Sosnowski The Best. Proszę Państwa, tak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o Bartka. only you that sing with me my shame. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now times have changed, but still my fire burns. The roads I took and time it slowly turns. We have lost it all. Look what we've become. My child is strong and starts already dark. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now disillusions mark death. Pamiętam bardzo dobrze ten dzień. To też był piątek. Wylądowała na moim biurku taka płyta z taką okładką, nie okładką. Miałem już wychodzić z radia i tak sobie pomyślałem, no dobrze, to jeszcze wrzućmy to na ruszt. I po wstępie, po intro i po pierwszych dwóch frazach głosu to pomyślałem sobie, no to go bierzemy dzisiaj na patelnię. No i wzięliśmy. I tak z każdą następną piosenką okazało się, że to jest wszystko na tak i na tak i na tak i miała ukazać się płyta. Bartek Sosnowski dzisiaj w dniu, który tak naprawdę jest dla ciebie świętem, myślę, bo Deszcz, ten utwór, który został dodany na reedycji płyty Handlogic Studio, debiutuje na liście przebojów programu trzeciego już nie w poczekalni. No to jest kolejne ogromne zaskoczenie, bo trudno mi oceniać tą piosenkę, bo de facto to jest taka piosenka, której ja nie napisałem, tylko ona do mnie przyszła, ja po prostu usłyszałem jakby w całości. Z tego wyniku na liście niezwykle się cieszę. I wydaje mi się, że to jest jakby pierwszy jakiś taki mój kawałek, który został jakoś, który trochę bardziej poruszył ludzi niż te wcześniejsze i w pewnym sensie został doceniony. Niezwykle się z tego cieszę. 29. miejsce dzisiaj nowość, a zobaczysz, będzie lepiej z tym kawałkiem. To co wtedy będzie się działo? Okej, wracamy do przeszłości. Płyta Handlogic Studio. To teraz przypomnijmy tę historię, bo ja mam wrażenie, że my jej nie obrobiliśmy na antenie w rozmowach naszych. Wielu rozmowach. Dlaczego chciałeś nazwać inaczej? Dlaczego chciałeś zatytułować płytę Handlogic Studio Dziadostwo? Wydawało mi się, że to byłaby o tyle dobra nazwa, że ona by w pewnym sensie reprezentowała stylistycznie tą płytę. Niezłe otwarcie. Niezłe otwarcie, oczywiście, ale to było takie odniesienie do do dziadostwa, ale nie w ujęciu pejoratywnym takim. Mhm. Czegoś złego, czegoś takiego brzydko pachnącego i niefajnego, tylko bardziej w ujęciu takiego jednego człowieka, który sobie siada na werandzie i gra muzykę przede wszystkim dla siebie i jednocześnie jest taki bardzo mocno emocjonalnie z jednej strony wycofany, a z drugiej strony chciałby wykrzyczeć albo wyśpiewać swoje jakieś takie wewnętrzne przemyślenia. No i jeszcze ten wątek o tym, że ty się czułeś niepotrzebny, stylistycznie bez sensu i tak dalej, i tak dalej. Proszę się z tego wytłumaczyć teraz. No tak, bo to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że właściwie bo ja miałem ogromną chętkę do tego, żeby pokazać jakieś tam swoje rzeczy, a jednocześnie nigdy nie widziałem jakiegoś takiego uzasadnienia może do tego, żeby to komuś prezentować i tak to powstało. I dobierając formę do piosenek, akurat padło na to, że będę to robił wszystko sam. Hmm. No, to jest całkiem niezłe PR-owo. Proszę państwa, to nasz debiutant. Co by pan chciał powiedzieć o sobie? No, ja się czuję niepotrzebny. A, no nie, no to świetnie. No witamy na pokładzie. Więc jeżeli tak tam pojawiłbym się u kogoś i faktycznie powiedział, że właściwie śpiewam o tym, że jestem niepotrzebny, to być może nie zostałoby to odebrane zbyt dobrze. W związku z czym ubrałem to w piosenki. Ja nie żałuję do dzisiaj, że ci wybijałem z głowy skutecznie chyba ten tytuł. Zadzwoniłeś do mnie i zapytałeś, pierwsze twoje pytanie było takie, czy ty wczoraj byłeś na jakiejś imprezie? A po drugie, ty nie możesz nazwać tej płyty dziadostwo. No bo nie, ja zobaczyłem w internecie tę wiadomość, chyba na twoim Facebooku i pomyślałem sobie, no nie. Tu chyba trzeba zainterweniować. Chociaż oczywiście staramy się tego nie robić, ale czasami staramy się to robić w dobrej wierze. No, dziękuję ci za to. Myślę, że to chyba wyszło na dobre. Deszcz. O czym jest deszcz tak naprawdę? Czy roboczo to był tytuł Water? Tak, dokładnie tak. Ja podobnie jak wszystkie poprzednie piosenki pisałem w ten sposób, że najpierw robiłem to w takim pseudoangielskim. Mhm. I Ola Górecka, która pisze polskie teksty, ponieważ się na tym znasz, się na tym nie znam. Twoja Ola Górecka. Tak, usłyszała. Twoja kochana Ola Górecka. O to chodzi. I pozdrawiamy cię bardzo, Olu. W tym słowie, które rozpoczynało refren, a to było Warre, w tej wersji angielskiej, usłyszała słowo deszcz. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że fajnie, że to się stało, bo wszyscy Sosnowski kojarzył głównie z barszczem i w dalszym ciągu notorycznie się jakby spotykam z pytaniem, czy to ten od barszczu, więc stwierdziliśmy, że będzie to jeszcze bardziej dobitne, jeżeli to będzie ten od deszczu. Tak, bo Sosnowski to taki nasz młody barszcz. No to deszcz. Bardzo proszę teraz. Zawieszony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi, smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Sunny. przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów. Umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Bartek Sosnowski, jego Deszcz z reedycji płyty Hand Luggage Studio, która się dzisiaj, ta reedycja, ukazała. Bartek jest naszym gościem. To teraz tak, taki trochę nietypowy układ, bo my sobie będziemy tu coś opowiadać. O niektóre rzeczy będę pytał, ale być może ten fakt, że Hand Luggage Studio dzisiaj ma swoją reedycję i że to w sumie niedługo od debiutu, od tej pierwszej wersji, to powitamy też kogoś na ofensywnym pokładzie, żeby może mu to przyniosło szczęście. Co ty na to? Koniecznie. Słuchaj, to jest ważne pytanie, bo zazwyczaj my o radę dla młodych muzyków to prosimy tych, którzy odnieśli jakiś gigantyczny, gruby, mocny sukces. Ty już trochę rzeczy w swoim artystycznym CV masz, ale jeszcze to jest moment takiego artystycznego dorobku. Ale co mógłbyś młodym ludziom, którzy debiutują, w tym i w radiu debiutują, powiedzieć na dzisiaj? Dlaczego tak się z tobą stało? Bo ty właściwie co? Chciałeś, ale nie chciałeś za bardzo. Robiłeś, ale nie robiłeś niczego pod ciśnieniem. Niby się denerwowałeś, niby to przeżywałeś, ale nie robiłeś w sobie takiej niepotrzebnej spiny. To mniej więcej jest taka definicja Sosnowskiego jako artysty? Myślę, że to jest kwestia tego, żeby jakby odnaleźć jakąś taką formę prezentacji siebie, pod którą można się w 100% podpisać. Ja byłem niezwykle dumny z tych piosenek. Nie wiedziałem, czy ktoś ich chce posłuchać, ale to jakby chodziło o to, żeby przede wszystkim udowodnić coś sobie. Jeżeli zaś chodzi o radę, to myślę, że trzeba być niezwykle upartym. I druga najważniejsza rzecz to nie dopuścić nigdy do czegoś takiego, żeby pozwolić komuś odebrać sobie zapał do robienia tego, co się robi. Bo to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład człowiek, który przez pół roku robi miksy utworów i człowiek się nie może doczekać i później samemu w pewnym momencie już traci kompletny zapał do tego, co robił wcześniej, bo czeka pół roku, a w międzyczasie napisał kilka innych piosenek i chciałby już te inne piosenki prezentować, więc myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz. A co to znaczy uparty? Bo ty jakoś tej upartości nie pokazywałeś. To ja mam wrażenie, że my do ciebie dzwoniliśmy na zasadzie: Bartek, wpadniesz? Wiesz, Bartek. Bo to jest tak, że jakby... było kilka różnych rzeczy, które ja robiłem wcześniej i niektórzy mówili, no właściwie to może daj sobie spokój z tym. I ja sobie po prostu nie dałem spokoju. Byłem pod tym względem właśnie uparty, że cały czas pracowałem nad taką formą prezentacji siebie, która w ostatecznym rozrachunku przede wszystkim mi się spodoba. A co to były za rzeczy, z którymi miałeś sobie niby dać spokój? No to były piosenki, to były piosenki. Kto ci powiedział, żebyś sobie dał spokój z nim? Byli tacy, ale ja byłem wtedy uparty. Nazwiska. I byłem uparty i powiedziałem, dobra, to popracujmy jeszcze chwilkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest cudowna opowieść, jak ty napisałeś, to chyba, nie, powiedziałeś nam później, jak jednego dnia przysłałeś i do Wojciecha Mana, i do Piotrka Meca, i do mnie płytę właśnie z utworem Where Do We Go, i okazało się, że wielu z nas po prostu zagrało to w radiu jednego dnia, w dany piątek, tak? I ty pomyślałeś sobie, no dobra, to świat mi runął właśnie teraz. Tak, o, było. Już, ojej, ojej, stało się. Nie, no, to był taki moment, w którym kurde, no, to może trzeba jednak zacząć się chociaż trochę starać i jakby myśleć o tym, że co powiedzą inni. To była taka też refleksja. Znaczy, nie do końca się przejmować tym, co powiedzą inni, ale pomyślałem sobie, że faktycznie może ktoś zwróci na to uwagę, więc popracujmy jeszcze trochę. No okej, no pracujmy dalej. Zresztą, co ja tu będę dużo Państwu opowiadał, już raz o tym mówiłem, dzisiaj to w Twojej obecności z wielką przyjemnością powiem. Jeszcze się na jednej płycie na pewno w tym roku ukażesz i to nie do końca będzie tylko Twoja płyta, chociaż Twoja też, po części. To nawiążemy jeszcze dzisiaj do tego, do północy na pewno. Teraz uwaga, witamy kogoś na ofensywnym pokładzie. Nazwa, która od razu wywołała uśmiech na mojej twarzy. Dzisiaj tę płytę dostałem i pomyślałem sobie, no dobra, trochę gracie nierówno, chłopaki, może to jest celowe, może nie, ale to jest naprawdę fajne. Nazywają się Telesfor i tak brzmią. Ależ oczywiście, że mi się ta nazwa skojarzyła z programem dla dzieci z dawnych czasów. Pan Zygmunt Kęstowicz okiełznał, czy próbował okiełznać dwa smoki, Teodora i Telesfora. I cały program się nazywał Pora na Telesfora, a kończył się zawsze takim momentem, kiedy smok Telesfor zjadał literki na ekranie i zjadał je, mówiąc jednocześnie zgodnie z tymi literkami: do zobaczenia. Miam, miam, miam, miam, miam. No i to zespół, który się nazywa Telesfor. Przed chwilą utwór He Comes, Yo Telesfor, a teraz nowy wspaniały świat. Również oni. Nowy wspaniały świat, zespół Telesfor. Mają na tej epce pierwszą, którą przysłali do trójki dzisiaj, trzy utwory. I to są dwa z nich. Nowy wspaniały świat i Here Comes Your Telesfor, zaprezentowany wcześniej. Tak się trochę uśmiecham, bo ta nazwa jakoś tak wywołuje we mnie takie fajne, oj naprawdę, skojarzenia z dzieciństwa. Ale gościem w dalszym ciągu ofensywy jest Bartek Sosnowski. Mam nadzieję, że zespół się dobrze przyjmie. Brudno jakoś tak fajnie to jedzie, nie? Tak, jest mnóstwo takiej młodzieńczej złości, takiego wkurzenia, które jest absolutnie potrzebne. Coś ci się urodziło w głowie, jeżeli chodzi o marzenia? No bo tak, w pewien sposób chciałeś przed nagraniem płyty Handlogic Studio rozliczyć, coś tam podsumować, kogoś pożegnać, postawić kropkę, a tu się nagle okazało, że nie będzie żadnej kropki, proszę pana, tylko będą kolejne zdania i kolejne rozdziały. No to automatycznie, tak mi się wydaje, muszą przyjść marzenia. Jakie one są? Na pewno chciałbym nagrać drugą płytę i mam nadzieję, że na tej drugiej się też nie skończy. Chciałbym pokazać, tak jak rozmawialiśmy o tej energii, chciałbym pokazać trochę inną energię, rzekłbym, która jeszcze we mnie drzemie i której tak naprawdę mam świadomość tego, że nie pokazałem na tej pierwszej. I jestem ciekaw, jak to wypadnie. Bardziej z zespołem, czy bardziej solo? Myślę, że tutaj będzie potrzebny zespół. Wiesz, ja na muzykę patrzę trochę jak... Wiem, że to zabrzmi może jakoś tak górnolotnie, ale staram się patrzeć jak taki klasyczny kompozytor, który do konkretnych piosenek dobiera konkretne środki. Tak jak Handlager Studio był ograniczony do jednego wykonawcy na scenie, to ten zestaw piosenek, który właściwie mam przygotowany mniej lub bardziej, on będzie wymagał trochę innych środków, żeby tą jasną stronę moją jakby podkreślić i podkreślić tą może witalność, która we mnie drzemie, a która moim zdaniem w stopniu znikomym ukazała się na pierwszej płycie. No, jak będziesz miał na przykład płytę piątą przed wydaniem, to myślę, że już wtedy zagra na tej płycie twój syn Leon, chociaż w jednym utworze. Mam taką nadzieję. Albo przynajmniej zaśpiewa. Albo przynajmniej zaśpiewa. Bartek, no to tak. Jesteś pierwszym artystą. Oczywiście tu nie będziemy pisać bajek nieprawdziwych, bo to w pewien sposób było umówione wcześniej, ale musiało się to zadziać i się zadziało. Jesteś pierwszym artystą w historii męskiego grania, który jednego dnia zagrał na scenie małej, a drugiego dnia zagrał na scenie dużej. 23 sierpnia zagrałeś na scenie Ży, 24 sierpnia zagrałeś z Tomaszem Organkiem na scenie dużej, znaczy z zespołem Organek. I utwór Run On będzie na płycie Męskie Granie 2019. Wspomnienia z Żywca, bardzo proszę. Przepięknie było. Tak sobie uświadomiłem, jak wspaniały to jest festiwal. Ja nie mówię tego, żeby komuś tutaj, prawda, prawić jakieś komplementy, ale było to cudowne doświadczenie o tyle, że to jest jakby kolejny taki dowód, tenże właśnie festiwal, na to, że na polskich artystów mogą przychodzić tak ogromne rzesze ludzi i tak bardzo współdzielić ze sobą radość, jaką ci artyści im dają. To było coś nie do przecenienia. I szukam na płycie, na tym albumie MG 2019 specjalnego miejsca dla was i dla Organka i dla ciebie z tym utworem, który dzisiaj na koniec naszej rozmowy. Chyba chciałbym, żeby Ranon kończył pierwszą płytę przy długich oklaskach. Bo to takie było fajne. Taki rozchodniaczek, ale w bardzo dobrym stylu. Byłoby cudownie. Okej. Okay. To kiedy się umawiamy na kolejną rozmowę? Kiedy będziemy mogli puścić ten wykon? Kiedy Run On, tak? No bardzo proszę. Płyta będzie na początku listopada. Takie są przynajmniej plany. Mam nadzieję, że nic ich nie zmieni. Sosnowski. Leć orle, wysoko. Będę się starał. Chłopaku z Koszykowej. Bardzo ci dziękuję za kolejną wizytę. Dzięki za zaproszenie. Run On, teraz on w wersji studyjnej. Run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, how we can you down? Sooner or later, how we can you down? Hey, hey, go tell that long-term liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, bug batter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Tell them God Almighty gonna cut them down. Some God Almighty, let me tell you news. My head's been wet with the midnight dews. Coming down on my bed and knees. Talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I had the shuffle of angels' feet. He put one hand up on my head. Greg Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-term liar.